7 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een flatbrand in Vlaardingen is een man omgekomen. Bewoners in de flat waarschuwden de brandweer nadat ze rook uit het ventilatiesysteem zagen komen. En ook gingen op meerdere verdiepingen de brandmelders af. De brandweer vond het slachtoffer in zijn woning. Autofabrikant Nissan gaat het nieuwe model SUV toch niet in een Britse fabriek maken, maar in Japan. Het bedrijf zegt dat dat vanwege zakelijke redenen gebeurt, maar noemt ook de aanhoudende onzekerheid rond de Brexit. In 2016, kort na het Brexit-referendum, zei Nissan nog dat de SUV in Groot-Brittannië zou worden geproduceerd. Dat werd destijds gezien als een teken van vertrouwen voor het land en voor premier May. Maar nu het moment van de Brexit nadert, wijzigt Nissan de koers en wordt de productie van de SUV verplaatst naar Japan. Inwoners van de Australische stad Townsville worden geëvacueerd vanwege dreigende overstromingen. Het noordoosten van Australië wordt al een tijd geteisterd door zware regenval. Er viel de afgelopen tijd 20 keer zoveel als normaal. Daardoor is de rivier bij Townsville tot een gevaarlijk niveau gestegen. Om te voorkomen dat een dam doorbreekt, zijn de sluisdeuren erin opengezet. En inmiddels staan er al 500 huizen onder water. Dat kunnen er wel 20.000 worden. In Townsville wonen ruim 165.000 mensen. Automobilisten hebben zich vandaag op twee plaatsen op de snelweg misdragen door te keren, achteruit te rijden of een rood kruis te negeren. Het gebeurde onder meer op de A29, waar de weg bij Klaaswaal was afgesloten na een aanrijding, en op het Prins Klausplein bij Den Haag. Bestuurders reden door bij een rood kruis boven de weg of reden achteruit om niet te hoeven wachten. De boete voor het negeren van een rood kruis is minstens €240. En in ergere gevallen bepaalt de officier van justitie de boete. Het weer, vanavond en vannacht droog en geleidelijk lichte vorst. Ook een stevige zuidwestelijke wind. Het kan glad worden. Morgen vanuit het westen regen en mogelijk natte sneeuw bij een graad of 3. Dinsdag vrij droog en daarna wisselvallig en wat zachter. Dit was het NOS Journaal. Een 9,2 voor Regiobank. Volgens recent onderzoek van de Consumentenbond zijn Regiobankklanten daarmee het meest tevreden over hun betaalrekening. Ook voor service en voor internet- en mobielbankieren heeft de Regiobank het hoogste cijfer van alle banken. Klanten, hartelijk dank voor uw waardering. Regiobank, uw bank dichtbij. Nog tot en met 24 februari te zien. Frans Hals en de Modernen. Kom en bekijk hoe Hals grote als Van Gogh, Manet en Lieberman inspireerde. Een unieke tentoonstelling in het Frans Hals Museum Haarlem. Kaarten verkrijgbaar via franshalsmuseum.nl. De betaalrekening van Regiobank scoort volgens recent onderzoek van de Consumentenbond een 9,2. Kom ook bankieren bij Regiobank en ervaar het zelf. Regiobank, uw bank dichtbij. Pakken we allemaal even de agenda erbij? Want 10 februari gaat er iets bijzonders gebeuren. Dan valt namelijk de megajackpot van 27,8 miljoen. En het mooie is, hij valt dus zeker... Ik zei toch dat het een mooi jaar ging worden met de allergrootste prijzenpot van Nederland? Oh yeah. Moet je wel een staatslot hebben natuurlijk. De 10e kan het gebeuren. Kijk op staatsloterij.nl. Het spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. De energieprijzen stijgen voortdurend. Zou het daarom niet fijn zijn om goedkoop zelfstroom te maken? Bij zelfstroom kun je zonnepanelen huren. Zonder te investeren bespaar je hierdoor direct op je energierekening. Daarom hebben duizenden Nederlanders al voor zelfstroom gekozen. En 95% van onze klanten beveelt ons aan. Ontdek hoeveel jij kunt besparen op zelfstroom.nl. Zelfstroom, daar krijg je energie van. Knap heeft de voordeligste rekening voor ZZP'ers. Met 1000 gratis transacties per jaar. Koppeling met de meeste boekhoudpakketten en een onbeperkt aantal rekeningen is Knap ideaal voor ZZP'ers. Knap werkt in jouw voordeel. Ga naar knap.nl. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor €10. Ga naar vpro.nl/proef. NPO Radio 1. KRO-NCRW. De harde aanpak van wiettelers in Nederland heeft effect. Ze duiken nu overal in Europa op. Reporter Radio met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO en CRV. Binnenvaartschippers zijn zelf de uitstoot van hun schip gaan meten om aan te tonen dat ze best aan de milieunormen kunnen voldoen. Tweede Kamer ondersteunde hun initiatief in een motie, maar die motie wordt niet uitgevoerd. Zometeen een gesprek daarover. Stel, je neemt een nieuwe, schone telefoon in gebruik. Hoe lang duurt het dan voordat je zoveel data hebt prijsgegeven dat een analist jouw identiteit kan achterhalen? Dagblad Tubantia vond het uit. Straks meer daarover in Reporters NL, de rubriek met regionale onderzoeksjournalistiek. Eerst de BV Nederwiet. Nederlandse wietplantages gaan de grenzen over. Wiettelers uit Nederland verstaan hun vak, ze hebben het materiaal en het netwerk en ze hebben er een succesvol exportproduct van gemaakt. In België ontdekt de politie jaarlijks 1200 wietkwekerijen. En daar blijft het niet bij, de Hollanders trekken verder Europa in. Maar terwijl wietcriminelen internationale ambities koesteren, kijken de opsporingsinstanties nauwelijks over de grens. Een situatie die wietcriminelen gretig uitbuiten. Yes! 7:30 ochtends, ergens in Belgisch Limburg. Een politieinval bij een wietplantage. Agenten stonden met de hamer klaar om de deur in te rammen. Maar net op dat moment wordt de deur open gedaan. Kunnen ze naar binnen. Men gaat nu naar binnen toe. En een van de politieagenten zei al dat hij de geur van wiet kon ruiken. Dus vermoedelijk is hier wel een wietplantage aanwezig. Het oprollen van wietplantages. De Belgische politie heeft er de handen vol aan. En het worden er steeds meer. Een paar jaar geleden zag je het fenomeen opbloeien in de grensstreek tussen Nederland en Vlaanderen. Nu heeft het zich uitgebreid tot Wallonië. Ook daar worden tientallen wietplantages ontmanteld. Opslagplaats, allemaal materialen. Cannabis ligt nu op de grond. Heel mooi gedaan, hè? Heel mooi afgewerkt, goed geïsoleerd. Wat ik ook zie trouwens, dat er allerlei apparatuur hier staat. Hè? Ja, wat staat hier dat dan? Dat zijn dus de kweekgaslampen met de transformatoren. Je hebt de afzuiging, filters daar. Je ziet dat die ook al goed gedraaid hebben. Die zijn grijs. Ja, die hebben goed gebold. Ventilatoren. Dus alles wordt elektronisch geregeld. Ja, dat klopt. EC, temperatuur, pH, alles wordt vanzelf, gaat vanzelf. Hij moet er niet veel aan doen. Dit is een super moderniseerde. Dit is een redelijk moderne, ja. En heel mooi gemaakt. Vakman. En dat vakmanschap verraadt de vakman. Hier, Dutch Pro. Ah, kijk, Dutch Pro. Het is Nederlandse kwaliteit. Een van de agenten is nog even naar de buurman gegaan om te vragen of hij wat gemerkt heeft. De buren hebben dus verschillende keren Nederlandse busjes, busjes met Nederlandse kentekens gezien. Dus ja, dat bevestigt gewoon het welzijde. Hè. Dus alles gaat naar het noorden. Hè. Alles gaat naar Nederland? Alles komt en gaat terug. Naar Nederland, ja. Dus weer die duidelijke Nederlandse link? Ja, ja, altijd. Ja, laat ons zeggen dat we er zeker mee geconfronteerd worden. Dat we toch gemiddeld 1200 plantages per jaar ontdekken in België. Dit is Mark van Coyy van de federale Belgische politie. Hij bevestigt het Nederlandse aandeel in de Belgische wietteelt. Maar we zien toch nog zeker Nederlandse individuen opduiken die betrokken zijn in dat verhaal. Soms als financierder, soms als huurder, als tussenpersoon. Soms ook om de materialen aan te voeren. Soms voor de inrichting en soms ook voor de afname van die producten die uiteindelijk dan geoogst worden. Ja. In Nederland is sinds 2007 de jacht op de wietplantages geopend. Burgemeester en politie hebben meer armslag gekregen om wietplantages op te rollen en de eigenaren aan te pakken. Duizenden wietplantages hebben ze de afgelopen jaren opgerold. Maar hebben ze daarmee de Nederlandse wietcriminelen ook de grens over gejaagd? Als je alles afpakt, dan vertrekken ze toch graag naar andere gebieden toe. Hebben ze een waterbedeffect gecreëerd? Niet helemaal, zegt Kees Sagers, eenheidscoördinator Hennep van de politie, eenheid West-Brabant-Zeeland. Er was eerst sprake van uitbreiding naar België en later van verplaatsing. In Nederland is het 5 jaar geleden de terugloop begonnen, maar dat ging heel gestaag met een paar honderd kwekerijen minder. Alleen de laatste 3 jaar is er een fikse terugloop, ieder jaar weer. Mm-hmm. Het lijkt er dus op dat de Nederlandse hennepkweker tot zo'n 3 jaar geleden zijn werkgebied heeft uitgebreid naar België. Maar de laatste jaren eerder sprake is van verplaatsing naar onze zuidenburen. Ja. Door de aanpak. De zogenaamde integrale aanpak. Burgemeester, politie, woningbouwvereniging en belastingdienst. Gezamenlijk pakken ze wietcriminelen aan via het bestuursrecht. Terwijl eigenaren van hennepplantages ook strafrechtelijk worden vervolgd. Daardoor treft Zagers ieder jaar minder wietplantages aan in Zuid-Nederland. En hij moet er steeds harder naar zoeken. Vooral ondergronds inderdaad. Kosten nog moeite worden tegenwoordig gespaard om ze onzichtbaar te maken. Waardoor dus ook minder meldingen komen, wij ze minder aantreffen. En wat is dan het meest inventieve wat u heeft meegemaakt? Laatst een prachtig voorbeeld in Brabant, een bosgebied. Een ingegraven hennepkwekerij is er gevonden vrijdag in een bos op de Nieuwe Achtse Heide. De politie vermoedt dat er zo'n 200 tot 300 plantjes onder de grond staan. Dat is gewoon weggegraven en dat wordt helemaal een grote ruimte gemetseld. Dus als we het hebben over dure innovatie, is dat het wel. Gewoon echt complete ruimtes worden erin gemetseld. Maar als ik daar dus mijn hondje uit zou gaan laten, zou ik daar helemaal niks van zien? Zou ik daar overheen wandelen? U treft het niet aan. We lopen met de politie door 3 kweekruimtes. Het ziet er echt wel vrij professioneel uit allemaal. Hoe vaak komt u dit nou tegen? Ja, de laatste tijd meer en meer. De huistuin en keuken, mannen zijn eruit aan het gaan. Die hebben ook nooit die hoeveelheden. En allemaal splinternieuw. Hè. Dat zijn dus wel vakmensen die dat komen doen. Hè. Die doen eigenlijk niks anders. Schrijnwerkers, elektriciens, mannen van de waterleiding. Grondwaterpomp of een regenwaterpomp. Maar in ieder geval dus kunnen we niks zien aan de watermeter of daarmee gefraudeerd is. Volgens ons niet. Elektriciteit is een ander paramouw natuurlijk. Die is wel afgetakt, hebben we gezien. Dus de meter werd gemanipuleerd. Professionals. Als je al deze materialen ziet, gloednieuw. Hele organisatie zit daarachter, hè? Daar zit een hele organisatie achter, ja. En die betalen dan. En die leveren opnieuw aan. En zo blijft alles mooi draaien. En daar wordt ongelooflijk veel geld mee verdiend. De moderne wietboer is een professional. Zo professioneel dat hij zelden gepakt wordt. De mindere goden, de katvangers, die worden gepakt. Hoe slagen de grote jongens erin om buiten beeld te blijven? Twans Papens, hoogleraar criminologie Tilburg University. Twans Papens heeft goed zicht op de organisatiestructuur van de wietbendes. Mede door de informatie afkomstig van een spijtoptand die een paar jaar geleden een politiebureau binnenliep. Een criminele groep in Nederland die heeft meestal toch een vrij kleine kern. Dat is één persoon die net een hersencel meer heeft, die het kan organiseren. En nou, daaromheen daar zit eigenlijk een tweede schil. Nou ja, afhankelijk van het soort criminaliteit, een mannetje of 5, 10... die dan echt het belangrijke uitvoerend werk moeten doen. Wat vaak ook wel mensen zijn die redelijk vertrouwd worden. Dus die komen dan uit dezelfde buurt. Of die kennen ze ook al heel lang. Of het is ook weer familie. En nou ja, daaromheen zit dan nog een derde schil van degene die echt het meest lompe en gevaarlijke werk moeten doen. Dus inderdaad de katvangers, de smokkelaars. Degene die het chemisch afval in de sloot moeten dumpen. En die dan ja, vaak maar één persoon in zo'n criminele groep kennen en verder eigenlijk ook niet weten hoe dat dan in elkaar zit. Nee, dat is soms ook zeg maar een soort zekere vorm van beveiliging. Wil van Gemert is adjunct-directeur van Europol, de Europese politiedienst. Je ziet ook een toename als reactie ook op de strategie van politie, dat er meer encryptie wordt gebruikt, er meer afstand wordt genomen van elkaar. Specialisatie, zegt hij, is risicospreiding. Als de opbrengst witgewassen moet worden, dan heb je daar een gespecialiseerd iemand voor. Voor het transport heb je weer iemand anders. Dat soort verdeling vindt wel plaats en leidt tot een hoger productieniveau. Betekent soms ook dat je niet de hele keten hoeft te kennen om uiteindelijk in de productie terecht te komen. En dat zie je wel vaker bij andere vormen van criminaliteit, synthetische drugs bijvoorbeeld. Is dat ook moeilijker dan vroeger om die eindjes aan elkaar te knopen, omdat die verschillende cellen in het netwerk elkaar niet kennen? Ja, het is anders, denk ik. Zoals ik zei, het biedt problemen voor het totale beeld te krijgen. We weten heel goed wie het zijn. Elke wijkagent die kan je in zijn wijk aanwijzen van daar woont er eentje. Kijk, het lastige is natuurlijk van op het moment dat je opsporingsonderzoek gaat doen, wat zie je dan? Dan luistert iemand zijn telefoon af en dan hoor je dus het kopstuk zeggen van over een uurtje op de plek waar we altijd bij elkaar komen. Maar vervolgens weet je niet wat daar besproken wordt. En is het dus gewoon ontzettend lastig om bewijs te krijgen tegen zo'n kopstuk. Mm-hmm. Dus we weten heel goed, ik bedoel, in Brabant zijn het er 15 à 30 en we weten precies wie ze zijn. Alleen, ja, ga het bewijs maar eens vinden. Hè. Maar hoe kom je er dan wel achter wie het zijn, maar kun je dan geen bewijs daaraan koppelen? Dat vind ik zo fascinerend. Dus er zijn twee dingen. Dus aan de ene kant het gebrek aan opsporingscapaciteit. Hoe je het ook bent of keert, je hebt gewoon niet de capaciteit om die 30 kopstukken, om die allemaal in de jaartijd aan te pakken. En de andere is, aan het eind van de rit rolt daar gewoon een straf uit, waarvan je de conclusie kunt trekken van ja, dat heeft totaal geen verstorende werking op dat hele netwerk gehad. Ja, iemand die na 2 jaar weer op straat staat, hè, die nodigt gewoon elke paar dagen zijn vrouw of zijn handlangers in de gevangenis uit. En die blijft gewoon zijn hele organisatie aansturen vanuit de gevangenis, bij zo'n spreken. Dus dat heeft geen enkele zin. De oplossing, de integrale aanpak. Wie een hennepplantage herbergt, wordt vervolgd, zijn huis uitgezet en kaalgeplukt door de Belastingdienst. Gevolg, criminelen wijken uit naar België, waar ze die aanpak niet hebben. Maar dat veroorzaakt problemen. Problemen die soms eigen zijn aan de verschillende wettelijke procedures. Zegt Guido Vermeeren, procureur des Konings, zeg maar officier van justitie in Belgisch Limburg. Ik denk dat wat samenwerking betreft er wel goede intenties zijn, maar dat er toch ook nog wel wat problemen vast te stellen zijn. Als wij een onderzoek doen naar een bovenbouw van een van een plantage en we komen in Nederland terecht en we willen iemand laten aanhouden, ja, dan moet dat natuurlijk conform de Nederlandse wetgeving gebeuren. En dan kan het een hele tijd duren en dat is gewoon eigen aan de procedure voordat die betrokken persoon aan België uitgeleverd wordt. En dat wekt soms wel wat wrevel. Hetzelfde met de overtuigingsstukken. We hebben het al gehad dat er een huiszoeking gebeurt, er overtuigingsstukken in beslag genomen worden en dat die pas in België arriveren nadat het proces hier gevoerd is. Soms is er wrevel. En dat komt, zegt Vermeeren, door de verschillen in aanpak tussen België en Nederland. Het klopt dat er een verschillende aanpak is. Ik denk dat je op de beide fronten moet werken. Dat je zowel op korte als op lange termijn moet werken. Ik denk dat naar ons aanvoelen men in Nederland sterker prioritiseert en kiest om op bepaalde zaken te werken die men prioritair vindt en op andere zaken dan minder te investeren. Dat is een logische aanpak, maar die is natuurlijk moeilijk als die prioriteiten niet samen bepaald zijn en als we internationaal willen samenwerken. Maar dat lukt nog niet op alle fronten. Ja, dat is heel vervelend. Daardoor zijn ze ook bij ons op de lijn gekomen. Daardoor hebben we ook de samenwerking gezocht. Kees Zagers van de eenheid West-Brabant-Zeeland. Omdat wij ook wel begrijpen dat zij het vervelend vinden dat ze met de Nederlandse crimineel te maken hebben die daarheen gejaagd worden. Ook hij ziet het verschil in aanpak, maar dan vanuit een net even ander perspectief. Nou, wat je in België vooral niet ziet, is de integrale aanpak. Dat is daar echt nog in de kinderschoenen. Dus hun wetgeving laat nog niet de mogelijkheden toe eigenlijk wat we in Nederland wel kunnen en doen. Dus dat wordt dan gedeeld met de Belgische collega's die proberen ook een beetje dezelfde werkwijze te gaan hanteren. Oké, en wat is dan integraal werken afgezet tegen hoe zij het dan doen? Wat doen zij dan als je niet integraal werkt? Mono, alleen het ruimen van de kwekerijen. Op heel veel vlakken hebben wij ook het gevoel dat we kunnen leren van Nederland. Hè? Dat iets is waar wij ook wel lessen uit kunnen trekken. Anderzijds, ja, niet alles is te plannen. En wanneer er onverwacht en plots moet ingegrepen worden, dan denk ik dat wij daar meer ervaring mee hebben. Hierover zijn de twee het eens. De criminelen maken gebruik van de verschillen tussen België en Nederland. We hebben de indruk dat voor hen de grens de manier is om de onderzoeken te bemoeilijken. En dus wij moeten denk ik daar heel creatief mee omgaan. En wij moeten zoeken naar oplossingen om die grens niet voor ons een beletsel te laten zijn. Men weet dat daar de straffen dat wel iets zwaarder zijn, maar ook iets minder uit hoeven te zitten. De gevangenissen in België zijn niet prettiger dan in Nederland, maar dat nemen ze op de koop toe. Maar er speelt meer en het speelt al veel langer. Hoogleraar criminologie Twans Papens over waar het echt wringt. Een van de problemen waar je wel tegenaan loopt is dat wij in Nederland toch een beetje de filosofie hebben dat iemand niet langer dan 4 jaar op zijn plek blijft zitten. Ja, dat maakt natuurlijk wel moeilijk om dat soort persoonlijke relaties waar het dan toch vaak op hangt, om die bestendig te ontwikkelen. Nou ja, een ander probleem is dat die samenwerkingsverbanden, als het uiteindelijk gaat om de beslissingen van wat gaan we aanpakken, dan gaan ze er niet over. En de eerste beste baas die erover, die dan daadwerkelijk over de mensen en de middelen gaat, die zegt van dat gaat niet gebeuren. En ja, dan heb je het weer hangen natuurlijk. Hè. Dus dat is ook de reden waarom wij uiteindelijk hebben gepleit voor, nou, laat die ministers heel simpel een afspraak maken van, zorg dat je een soort gezamenlijk criminaliteitsbeeld hebt. Hè, zo simpel kan het zijn. Alleen, ja, op de een of andere manier wil men zich daar toch niet aan committeren. En nou ja, dat heb ik altijd wel apart gevonden. Van waarom kun je dat soort afspraken niet maken? Als je wietcriminelen verdrijft over de grens, roei je de criminaliteit natuurlijk niet uit. Die duikt gewoon weer op aan de andere kant van de grens. In België en in Duitsland. Hallo, Herr Breitling. Dat merkt Frank Scheulen. Eerste criminaalhauptcommissar. Van de politie van Noord-Rijn-Westfalen. Het boendesland dat aan Zuid-Nederland grenst. Also wir haben festgestellt in den letzten Jahren, dass das Thema Cannabisplantagen bei uns in Nordrhein-Westfalen ein großes Thema geworden ist. Scheule zegt dat het aantal wietplantages de laatste jaren sterk is gestegen. In 2017, het laatste jaar waarover cijfers bekend zijn, is alleen het aantal indoorplantages al gestegen van 82 naar 190. Also das war 2017 im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von etwa 160%. Het totaal aantal plantages was in 2017 ruim 2,5 keer zoveel als het jaar daarvoor. En wie komt dat? De daders? Juist, Nederlanders. Letztendlich ist das ein Phänomen, was aus den Niederlanden zu uns rübergeschwappt ist, wenn man das mal so bezeichnen kann. En het komt, zegt Scheule, door de gestegen vervolgingsdruk in Nederland. Einen gestiegenen Verfolgungsdruck. Eerst kwamen de Nederlanders naar Noord-Rijn-Westfalen, maar intussen gaan ze ook verder Duitsland in. Aber mittlerweile sehen wir auch eine deutliche Ausweitung tot aan het Rijnland aan toe. Rijnland und über den Rhein hinaus. Also hier ist tatsächlich die Folge eines Verdrängungseffektes zu verzeichnen. De handelswijze van de wietcriminelen is precies zoals die in België. Geschaut und haben also festgestellt, dass die Ernte dieser Plantagen zurück in die Niederlande geht. De cannabis gaat weer terug naar Nederland. Dort verarbeitet wird. En daar vandaan wordt het weer terugverkocht aan Duitse consumenten. En dan natuurlijk weer zu uns nach Nordrhein-Westfalen als Droge zurückkommt. Das ist ganz klar. Over wat de Duitse politie daarvan vindt, laat Scheulen zich niet uit. Das sind Unterschiede, die muss man akzeptieren, die muss man respektieren. Wel merkt hij op dat er samenwerkingsverbanden zijn met de Nederlandse politie die, zegt hij, over het algemeen soepel verlopen. Jeder hat seine verfahrensrechtlichen Vorschriften, an die er sich halten muss, an die er gebunden ist. Maar dan verschijnt er toch een heel klein barsje in de diplomatieke façade van Herr Scheulen. Wenn man dann natürlich einen Einzelfall hat, wo man eben diese Antwort aus dem Nachbarstaat nicht bekommt, dann kann es sein, dass der ein oder andere etwas verschnupft ist. Das kann passieren. Aber wenn man auf die Gesamtzahl der Fälle schaut. Maar het blijft niet bij Duitsland. Waar Nederlanders komen, komen de wietplantages mee. La Guardia Civil detiene a 22 personas por cultivar marihuana en la comarca de Antequera que posteriormente enviaban a Holanda. Se lo avanzábamos en titulares, detenidas 21 personas por el cultivo y tráfico de marihuana a gran escala entre España y Holanda. Por tráfico de marihuana entre España y Holanda. Opmerkelijk, aan de Spaanse kust, in de Nederlandse kolonies in Alicante, Malaga, Barcelona, ontmantelt de Guardia Civil de laatste jaren in hoog tempo cannabisplantages. As for the number of plantations that have been reported to us in Spain, it's in the hundreds. Dit is Laurent Laniel, onderzoeker bij het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving in Lissabon. Something like 500, I think. Per jaar worden er zo'n 500 plantages ontmanteld in Spanje. hoeveel daarvan Nederlands zijn, wordt niet bijgehouden. Maar de Nederlandse aanwezigheid blijkt uit de gebruikte apparatuur. Maar het gaat nog verder. Het Spaanse equivalent van de coffeeshop is de Cannabis Social Club, waar Spanjaarden soms gedoogd marihuana kunnen roken. Je hebt er een lidmaatschap voor nodig en daarvoor moet je Spaans ingezetene zijn. Maar de politie ontdekte dat sommige van die clubs gerund worden door Nederlanders om er een afzetmarkt voor de eigen gekweekte wiet te bieden. Supposedly the objective of these clubs. Laniel geeft nog een voorbeeld. There has been a wave of arrest in the province of Granada. Een Nederlands crimineel netwerk huurde flats in Granada, provincie Andalusië. De lokale bevolking daar is sterk verarmd en ziet cannabis teelt als een aantrekkelijke bijverdienste in dienst van de Nederlanders. In fact it's putting you in the hands of organized criminals who may in fact organize the raid of your apartment to steal the harvest and then going to you and say hey. Plantages worden vaak geript of de diefstal van de planten wordt in scène gezet door de criminele organisatie zelf. You will do exactly what I say. Dat zadelt de plaatselijke werknemers met een schuld op en maakt hen volledig afhankelijk van het criminele netwerk. And you may be led to do things that you wouldn't want to do. Maar het blijft niet bij Spanje. In Frankrijk, Denemarken en zelfs Tsjechië worden Nederlandse cannabisplantages aangetroffen. And in fact it's a kind of a model, a business model really where de wietplantage is een businessmodel geworden. Een internationaal businessmodel, zegt Laniel. Dutch people are extremely Nederlandse wiettelers verstaan hun vak, hebben het materiaal en het netwerk en hebben van de wietplantage een succesvol exportproduct gemaakt. Nu is dat model voor iedereen beschikbaar die het risico durft te nemen om zelf aan de slag te gaan. Duitsland, Frankrijk, Spanje. Europols onderdirecteur Wil van Gemert herkent de internationale ambities van de Nederlandse wietcriminelen. We zien wel een verplaatsing, een bredere zeg maar, toename van deze productie in Europa op een grotere schaal. Hij heeft ook een oplossing, meer samenwerking. En dat betekent dat wij vormen van Europese politie-samenwerking moeten creëren. En daar zijn wij voor. Om dit beter en meer resultaat te geven. Ja. Maar daar zit nou juist het probleem, zegt hoogleraar criminologie Twans Papens. De Europese uitwisseling van gegevens tussen politie en justitie loopt uiterst moeizaam. De uitwisseling is gewoon niet geregeld. Nee. Het lastige ervan is dat de Europese Unie er geen bevoegdheden op heeft. Dus die kan niet zeggen van we maken nu een richtlijn voor heel Europa waarin we dat regelen. Maar in veel landen ligt dat gewoon een heel stuk gevoeliger. Ja, dus iedereen moet het voor zichzelf. In de aanpak van de grensoverschrijdende Nederlandse drugscriminaliteit kijken de opsporingsinstanties zelf dus nauwelijks over de grens. Een situatie waar wietcriminelen gretig gebruik van maken. De politie is nu druk aan het controleren welk materiaal er allemaal gebruikt is. Het wordt allemaal netjes genoteerd. Hoeveel zou dit een beetje opgeleverd kunnen hebben? Deze wietplantage. Ik moet even mijn rekenmachine pakken. Hè. Ik gok om een 850 planten. Er kunnen er wel meer zijn, maar we zijn nog aan het tellen. 28 gram per plant. Maal de prijs die ze krijgen in de growshop. 1 oogst, 107.000 euro. Meer dan een ton? Ja. 1 oogst? 1 oogst. En dat toch een keer of 4 per jaar. Dus echt flink binnenlopen. Absoluut. Is hier eigenlijk tegenop te dweilen? Wij doen wat we kunnen. Er zullen wel andere maatregelen moeten genomen worden, maar dat is op andere niveaus, andere beleidsniveaus. Dus wij doen wat we kunnen met de middelen die we hebben. Een reportage van Klaas den Tek en Sander Bartling over de wiet. We vinden het altijd aardig om reacties te ontvangen op reporterradio@kro-ncrv.nl. Heb je ervaring met deze problematiek? Overlast gehad van wietplantages? Of heb je misschien zelf al in de wietteelt gezeten? We horen altijd graag van je. Via dat mailadres reporterradio@kro-ncrv.nl. En zoals altijd worden die tips natuurlijk vertrouwelijk behandeld. Rondé en Be Mine, voordat we zo meteen over de binnenvaart gaan praten. Oh. What's mine, baby? What's my Rondé, heet zij. Het is 7:55. Reporter Radio. Met Niels Heidhuis. Het motto van de binnenvaart is The Blue Road. In een binnenvaartschip kan de lading van 45 vrachtwagens tegelijk vervoerd worden. Dat is milieuvriendelijk, maar toch komen er steeds strengere eisen. Om de scheepsmotoren aan de milieunormen te laten voldoen, bedacht de sector zelf een methode om de uitstoot van die motoren precies vast te stellen. Die methode heet meten aan de pijp. Maar de schippers kregen geen erkenning voor hun initiatief. Een jaar geleden maakten we daar een uitzending over. Nu blijkt dat er sindsdien niks is veranderd. Een fragment uit 2017. Pleasure. Een goedemiddag, de Hendrika in de opvaart, droppen nummer 02. De machinekamer. Kijk, hier hangt eigenlijk alleen maar een kast. Ja. Waar alle metingen in verricht worden. Meten aan de pijp betekent continu registreren wat de uitstoot van de motor is. Al die data wordt verzameld. Dat gebeurt via speciaal ontwikkelde software die je in de stuurhut kunt aflezen. En daar maken ze dan al die berekeningen van. Oké, kunnen we nu weer weg? Ja hoor, denk ik al. Kijk. Dat scherm wat ik er nou net opgezet heb, daar zie je nu eigenlijk een hele hoop getallen op verspringen. Het vermogen wat ik gebruik, het brandstof wat ik verbruik, mijn uitstoot van mijn uitlaatgassen. Dus mijn NOx, mijn CO2 en mijn brandstofverbruik. Je kunt gewoon bepalen, hey, ik kan nou wel harder gaan draaien, maar ik zie mijn uitstoot omhoog vliegen. En ik ga eigenlijk niks sneller. Dus laten we dan gewoon wat rustiger doen. Beter voor mijn portemonnee en beter voor het milieu. Ja, goed voor de portemonnee en goed voor het milieu. Dat klinkt als het ei van Columbus. Hans Hulsker, u bent manager milieu bij schipperscoöperatie PTC en bedenker van het meten aan de pijp. Hartelijk welkom. Kunt u eventjes promoten, waarom is dit zo'n slimme meetmethode? Laat ik eerst even vastzetten dat ik niet alleen de bedenker ben van dit systeem natuurlijk. Daar zijn meerdere mensen voor. Het slimme van dit systeem, dat is gewoon dat je real-time kan meten. En waar je ook bent, je kunt direct zien wat het schip uitstoot. Wat daar het belang weer van is, dat is dat de oudere schepen... Je hebt meer schepen met oudere motoren rondvaren. CCR0, CCR1. Dat zijn dus de normen? Dat zijn de normen van scheepsmotoren. Mm-hmm. En de laatste norm is, althans de ene laatste norm, is CCR2. En wij kunnen aantonen dat wij met deze metingen voldoen aan de norm van een CCR2-motor. Ja, dus die bijna strengste norm van CCR2, die kunt u met die oude motoren halen. Ja. Als u meet aan de pijp. Ja. En dus voortdurend de hand aan de knop houdt. Juist. Dat is waarom u dit bepleit, hè, dat meten aan de pijp. Wat is de consequentie als schippers niet aan die norm kunnen voldoen, dat die CCR2... De consequentie is dat in 2025 zegt de haven Rotterdam onder andere... Amsterdam zal ook gaan volgen en Nijmegen verwachten wij. CCR2 is dan op dat moment alleen nog maar de norm... waar je de haven mee in mag varen. Mm-hmm. Het probleem is dat de oudere schepen daar dan niet aan kunnen voldoen. Nee. Dus ook niet aan kunnen tonen van, joh, we mogen jullie haven in. We kunnen binnenkomen. Ja. Dus daarom is u er veel aan gelegen om te zeggen... met onze methode, meten aan de pijp... kunnen we met die oude motoren schoon genoeg doorvaren... zodat we in al die havens wel terecht kunnen. Ja, dat is uw pleidooi. Dat is ons pleidooi. Ja. We hadden in die uitzending van 2017 ook economisch geograaf... en onderzoeker Bart Kuipers te gast van de Erasmus Universiteit. En die zette de voordelen van de binnenvaart op een rijtje. 42% van alle goederen, de ton kilometers in ons land... wordt door de binnenvaart gerealiseerd. De binnenvaart is heel belangrijk omdat we op dit moment... weer heel erg te maken hebben met heel veel files. Daarnaast is de binnenvaart heel belangrijk... omdat heel veel sectoren in ons land eigenlijk afhankelijk zijn... van de binnenvaart. Ja? En dan denk ik bijvoorbeeld aan de agrarische sector. Ik denk bijvoorbeeld veevoer bijvoorbeeld. Ik denk bijvoorbeeld aan de bouw. Het hele land ligt vol met zand en grindhavens. Ik denk ook aan de Rotterdamse haven. De Rotterdamse haven, we denken altijd aan hele grote zeecontainerschepen. Maar die zeecontainerschepen en al die grote erts en olie en kolen... Moeten allemaal naar het achterland. En daar is de binnenvaart ongelooflijk belangrijk voor. Dus daarom is het eigenlijk heel belangrijk dat die binnenvaart gefaciliteerd blijft worden. En dat er alles wordt gedaan om dat voordeel van de binnenvaart, dat schoon varen, om dat te versterken. Overwegende dat meten aan de pijp een beter inzicht kan geven in de daadwerkelijke duurzame prestaties van schepen. Overwegende dat milieucertificering een handvat kan bieden aan verladers en investeerders om te investeren in de verduurzaming van schepen. Verzoekt de regering deze opties te onderzoeken op haalbaarheid en de resultaten daarvan te betrekken bij het opstellen van de voorgenomen Green Deal. Er gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund, dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Daarmee was ik aan het einde van mijn betoog, mevrouw de voorzitter. Dank u wel, meneer Sinot. Ja, dat was een fragment uit de Tweede Kamer... waar D66er Martijn Sinot een motie aangenomen kreeg. Dat was op 17 januari 2018, Hans Hulsker van Schipperscorporatie PTC... Er is geen Green Deal gekomen, er is geen fonds om investeringen te doen... en er is ook geen meten aan de pijp. Nee. Waarom is het nog niet ingevoerd? Dat komt gewoon omdat alles achterloopt. Op dit moment lopen wij al 5 jaar eigenlijk met OBM... onboard monitoring of meten aan de pijp. Ja. Jullie hebben net Hendrika gehoord. Nou, die vaart al 5 jaar met dit systeem rond. Alleen de overheid heeft nog steeds geen ei gelegd over wat de juiste beslissing is en hoe er gemeten moet worden. Oftewel, wij zitten constant om de tafel met de overheid. Maar ja, ik denk dat de overheid niet wil. Maar wat zegt de overheid dan, formeel tegen u? Officieel mag je gewoon zo lang varen met een oude motor, zolang als dat je wilt. En de binnenvaart probeert hier actie te nemen van, joh, wij willen beter. Wij willen laten zien dat we beter kunnen. Ja, je mag wel varen met een oude motor, maar je mag op een gegeven moment de havens niet meer in. Je mag op een gegeven moment de havens niet meer in. En het gevaar. Dus de overheid omzeilt dan eigenlijk in zijn antwoord een echt antwoord te geven op de vraag waarom meten aan de pijp niet wordt erkend. Ja, ja. Helemaal. Heeft het iets te maken met de omvang van de proef? Ik begrijp dat er 2 schepen zijn uitgerust in uw proef. Wij hebben 2 schepen rondvaren met deze proef. En wij laten gewoon echt duidelijk zien wat de verbetering is als je ermee gaat varen. Lopen ook andere pilots, hè? Er lopen andere pilots. Onder andere een clinch. Dat zijn pilots die wel lopen, maar nog steeds niet meegenomen worden in de Green Deal. Nee. De Green Deal, daar zijn de mensen nu naar aan het kijken om een nieuwe manier of een nieuwe poging te wagen. En wat houdt de Green Deal dan, als het goed is, uiteindelijk in? Dat betekent dat je een akkoord aangaat met de overheid. Ja. Nou zei u net dat CCR2, dat is eigenlijk de ene laatste strenge milieunorm. Er komt nog iets strengers aan. Stage 5. En dat is een norm. En wat is dat dan alweer? Dat is een norm boven de CCR2. En ja, daar is het probleem dat daar, we moeten daaraan gaan voldoen. Maar er zijn nog geen motoren voor. Oh. En dat zou officieel nu ingaan. Het grote probleem zal worden dat als de bestaande schepen deze motoren moeten gaan aanpassen of gaan inbouwen. Ja. De motoren duurder zijn dan de waarde van de oudere schepen, de kleine schepen. Dus ja, dus wat dat ga je technisch krijgen? Boekhoudkundig kan dat niet? Nee, het is niet commercieel haalbaar. Maar wie heeft dan bedacht dat er een norm komt waaraan geen enkele motor voldoet? Europa. Europa? Ja. Daar hebben wij mee te maken. Ja. Dat is voor ons een gigantisch groot probleem. Maar zegt u daarmee niet dat zelfs als u dat meten aan de pijp erkend krijgt en welke motor dan ook kan bijsturen zodat die groener wordt, dat die dan nog niet aan die stage 5 voldoet? Je hebt motoren die eraan zouden kunnen gaan voldoen, maar dan moet je allemaal toeters en bellen eromheen gaan bouwen. Alleen waar wij heel erg bang voor zijn, is dat er gewoon heel veel schepen afgeschreven gaan worden. Oudere schepen. Die en dan verdwijnen dus binnenvaart. Die stoppen met varen. Schepen. Ja. En wat is het gevolg daarvan voor het transport, voor de transportcapaciteit? Voor de transportcapaciteit heb je een probleem. Die schepen worden juist heel veel gebruikt voor benadering van de kleine wateren, dus de haarvaten in het water. En tegelijkertijd grote verladers, die hebben deze schepen juist heel hard nodig. En die zien ook een probleem ontstaan. De binnenvaart wordt in Nederland vertegenwoordigd door de Algemene Schippersvereniging, ASV, en door de Koninklijke BLN Schuttevaar. We hebben ook hen om commentaar gevraagd. Mijn naam is Sunniva Fluitsma. Ik ben de woordvoerder van de Algemene Schippersvereniging. De Algemene Schippersvereniging vertegenwoordigt eigenlijk de schippers, de particuliere schippers in de binnenvaart. Wij zijn voor meten aan de pijp, omdat wij merken dat zo langzamerhand eigenlijk allemaal oneigenlijke gegevens de ronde doen. En dat betekent dat mensen aannemen dat schepen minder schoon zijn als dat ze werkelijk zijn. Maar wij steunen dus het meten aan de pijp. Daarbij willen wij benadrukken dat schippers echt wel heel graag willen vergroenen, maar dat het wel moet kunnen. En die voorwaarden die willen wij daar graag bij stellen. Ik ben Erwin Thijssen, ik ben beleidsadviseur bij BLN Schuttevaar voor het beleidsdomein Milieu en Innovatie. Het probleem wat de historie heeft aangegeven is dat er verschillende belangen zijn in de markt en dat je als binnenvaartbranche inderdaad moet blijven lobbyen om deze methodiek, waarvan we heilig overtuigd zijn dat we daarmee een vergroeningsslag kunnen maken. Even tussen haakjes, meten aan de pijp is niet vergroenen op zich, maar je meet je vergroeningen. Dat we hiermee sprongen kunnen maken om de binnenvaart te vergroenen. Het erge is in dit geval dat er in de Green Deal deze passages die wij willen en die ook in de motie zijn aangekaart nog steeds niet zijn opgenomen. De regelgeving laat dus nog altijd op zich wachten. Opvolger van de indiener van die motie van vorig jaar is Rutger Schoonis van D66. En die is nu aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Hoe ziet u de toekomst van de binnenvaart nu die vergroening niet van de grond komt? Het is natuurlijk geen goed nieuws dat er nog niet zoveel werk is gemaakt van de motie van mijn collega vorig jaar. We hebben afgesproken in het regeerakkoord dat die Green Deal er heel snel zou komen. Eigenlijk was de deadline vorig jaar december. Nou, de minister is toen naar ons gekomen met de mededeling, het is niet gelukt. Dus toen hebben we afgelopen maand een nieuwe deadline vastgesteld. Voor de minister van Nieuwenhuis een hele mooie datum, dat is namelijk haar verjaardag, 12 juni aanstaande. Dan is het wel zo dat ze nu moet leveren. We kunnen niet uit blijven stellen om de problemen die net geschetst zijn te moeten tackelen. Ja, u heeft haar uitstel verleend, dus dan kan ze nog een half jaar nadenken. De uitstel geeft natuurlijk niet zomaar. Ze heeft natuurlijk wel aangegeven dat ze heel snel hiermee aan de slag ging. Ik vind het ook heel teleurstellend, want die terugkoppeling heb ik inmiddels ook teruggekregen. Dat er dus nog steeds in de Green Deal teksten die nu rondcirculeren nog niet datgene staat wat we willen zien. Nee, wat staat daar dan in? Nou ja, dit is heel technisch, maar in feite komt het erop neer dat datgene wat die mensen die net voor me in de uitzending zaten, dus een heldere normstelling, mag je op die manier meten aan de pijp en vindt de overheid dat goed? Nou, dat staat er gewoon nog niet zwart op wit. En dat wilt u wel? Ja, tuurlijk, want dat is waar de motie vorig jaar ook voor aangenomen is. Ja. Daarmee steunt u de binnenvaart? Wordt daarmee ook de uitstoot schoon genoeg? Er zitten twee kanten aan. Als je natuurlijk meet aan de pijpen, je kunt aantonen dat je in ieder geval voor de komende jaren voldoet aan die CCR2-norm. Nou, dan voldoe je gewoon aan de norm die je wilt. En dan hoef je niet gelijk een hele dure investering te doen om je motor te vervangen. En je bent wel groen bezig, hè? Want het is niet voor niks een van de meest milieuvriendelijke manieren van transport, wat net ook naar voren kwam. Dus dat wil je stimuleren. Kijk, als je natuurlijk een hele oude motor hebt, dat je ook met dat meten aan de pijp niet kan voldoen, ja, dan kom je natuurlijk wel op een punt van een vervanging van die motor. Ja. Dat is heel duur. Maar in de Green Deal worden, als het goed is, ook afspraken gemaakt, ook met de bankensector, om ook dat te verhelpen. Ja, om investeringen te kunnen doen bij het vervangen. Ja. Precies. Ja. Heeft u de steun van het CDA nog, Maurits van Martels, die u vorig jaar steunde met die motie? Ja, ik heb hem toevallig nog gesproken vrijdag en hij steunt me daar nog volledig in. En de provincie Overijssel heeft vorige week ook een motie aangenomen, door heel de provinciale staten gesteund, om hier aandacht voor te blijven vragen. Ja, en wat gaat u doen? Nou, ik ga eerst naar aanleiding van de berichtgeving vragen stellen morgen. Hoe de vlag ervoor hangt en wanneer ze nu zicht hebben wanneer die Green Deal nou gereed komt. En of dit punt er zo snel mogelijk, eigenlijk liefst nog bij voorrang, in aangepakt zou kunnen worden. Dank u wel. Van D66, de man die nu het groene worden van de binnenvaart aanjaagt, Rutger Schoonins. Kort reactie nog van Han Hulsker van de Schipperscombinatie. Heeft u er nog vertrouwen in? Ja, we hebben er vertrouwen in. Alle steun van de overheid is natuurlijk wel positief voor ons verhaal. Wat wij wel ook willen aangeven is dat een stukje uitstel van officiële wetgeving, dat zou voor ons heel mooi zijn. Omdat wij ook heel hard bezig zijn om een pilot op te zetten met waterstof. Ja. In een bestaand binnenvaartschip. En dat is nog weer schoner. Als we dan toch moeten investeren in geld en in het milieu, nou, laten we het dan zero positief doen. Zero positief, ja. Dat zijn twee kanten. Maar nee, wij willen gewoon waterstof. En dat is de oplossing. En dat is ook echt de oplossing die wij willen promoten. Goed. In juni weten we meer. Hartelijk dank, Hans Hulsker van de corporatie PTC. Dagblad van het Noorden. Leeuwarder Courant. Omroep Gelderland. De krant van West-Vlaanderen. Vers Beton. Tubantia. En De Limburger. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Google weet waar we zijn en wanneer. Wat we doen, wie onze vrienden zijn en misschien zelfs wel waar we het met die vrienden over hebben. Het is zelfs mogelijk om met de gegevens die Google in een week verzamelt te achterhalen hoe iemand heet die betreffende telefoon gebruikt. Twentse Courant Tubantia dook in de data die Google van ons verzamelt. Journalist Pim Lindeman heeft dat samen met Martijn Bekhuis gedaan. Pim, goedenavond. Goedenavond. Over welke data gaat het die Google precies van ons verzamelt? Dat gaat over locaties waar je allemaal geweest bent, zoekopdrachten die je ooit op internet hebt opgegeven, aankopen die je hebt gedaan, je kijkgeschiedenis op YouTube, noem maar op, heel breed. Ja, en moet je daarvoor ingelogd zijn op al die accounts van Google? Ja, maar je bent eigenlijk standaard ingelogd, hè? Als jij naar Gmail wilt, dan wil jij niet iedere keer je wachtwoord hoeven opgeven, dus je blijft ingelogd en daarom wordt het ook continu geregistreerd. Ja. Jullie hebben eigenlijk twee dingen gedaan, hè? Aan de ene kant een telefoon leeggehaald van een collega die dus al bij jullie werkte en jarenlang Google apps heeft gebruikt. En wat leverde dat op? Zo, heb je even. 800.000 locaties, dus iedere stap die hij in de afgelopen jaren heeft gezet, die konden we op een kaart zetten. Meer dan 22.000 zoekopdrachten, dus iedere zoekterm die hij ooit op internet heeft opgegeven, die kwam weer tevoorschijn. 1300 spraakopdrachten, hè, want hij gebruikt zijn toestel als navigatie. En iedere keer dat hij dus een spraakcommando geeft, is dat als geluidsbestand opgeslagen. Dus eigenlijk kwam zijn hele leven eruit. Ja. Dat was eigenlijk wel onze conclusie. Ja, en niet alleen door hem ingesproken, begrijp ik? Nee, nee. Het bizarre was dat we op een gegeven moment ook zijn kinderen hoorden. Achter in de auto. Hoe kan zijn, dat? Zijn toestel registreerde op de een of andere manier dat er een spraakcommando moest worden opgenomen. Dat was niet helemaal juist, denken wij. Maar ja, we hoorden eigenlijk alleen maar zijn kinderen gewoon op de achterbank met elkaar kletsen. Ja. En dat is dan wel, ja, toch wel confronterend, hoor. Dat maakt het wel een beetje eng. Want dat staat ook ergens bij Google dus opgeslagen. Ja. Ja. Ja. En maar jullie hebben nog iets anders gedaan. En dat is dat jullie een nieuwe telefoon hebben gegeven aan een proefpersoon. Die is daarmee een week op pad gegaan. En vervolgens hebben jullie een data-analyst die niet wist wie dit was. Alle gegevens gegeven uit die telefoon. Ja. En wat gebeurde er? Ja, we gingen kijken of we konden achterhalen wie het was. En dat bleek ongelooflijk simpel. Binnen een uur wisten we wie het was, waar ze woonde, waar ze werkte. Dat ze bij de tandarts was geweest, dat ze haar enkel had verzwikt. Noem maar op. Ja. Jullie hebben ook opgenomen hoe zij reageerde toen jullie haar daarmee confronteerden. Daar gaan we. Je woont in Bonne, 22. Je werkt ergens in het Balengebouw aan de Lonneke Spoorlaan in Enschede. Ik zie dat je dagelijks met de trein van Bonne naar Enschede reist. En hoe is het eigenlijk met je enkel? Ja, confronterend. Ja, eigenlijk wel. Ik ben wel benieuwd. Welke gegevens vond jij nou eigenlijk het meest gevoelig? Ik denk eigenlijk de combinatie van alles. Want door bijvoorbeeld online aankopen via je telefoon te doen en zo, weten mensen ook wat je in huis hebt. En als ze weten wat je in huis hebt, plus je adresgegevens. Kijk, dat soort dingetjes, ik denk dat is wel gevoelig. En ze weten natuurlijk precies wanneer je van huis bent. Ja. Ik denk dat ik na dit experiment toch maar even ga googlen hoe ik mijn privacy kan afschermen. Even ga googlen. Toch even googlen. Ja, ik heb net ook even gegoogeld nog naar uitlatingen van Marleen Stikker hierover. Dus daar gebruik je toch heel snel voor. En maar Google bewaart het allemaal. Wat doet Google daar eigenlijk mee? Eigenlijk drie dingen. Hè. Ze zeggen van we bewaren het omdat jij het wil. Hè. Je geeft ons daar toestemming voor. De meeste mensen lezen overigens niet de voorwaarden waaronder dat gebeurt. Ten tweede gebruiken ze het om hun diensten beter te maken. Hè, dat ze zoveel mogelijk data kunnen verzamelen om hun spullen gewoon te verbeteren. Ja. Maar waar het eigenlijk om draait is, ze maken over jou een zo compleet mogelijk profiel. En dat kunnen ze dan aanbieden om jouw persoonlijke advertenties te tonen op internet. Wat en natuurlijk dat is hun verdienmodel. Precies. Dat ze zo nauwkeurig mogelijk advertentieruimte aanbieden aan degene die de adverteerder wil bereiken. Ja, dat is ook dat is eigenlijk ook de reactie van Google hierop. Hè? Van, de mensen geven hier zelf toestemming voor. En dit is nou eenmaal waar wij geld mee verdienen. Ja, zeker. Ja. Ik ga even naar Kees Verhoeven van D66. Goedenavond, u bent Tweede Kamerlid. Goedenavond. Wat is uw reactie op dit artikel? Wat kun je tegen de verzameldrift van Google doen? Allereerst natuurlijk complimenten voor de mooie journalistieke blootlegging van dit mechanisme. Het is natuurlijk wel bekend dat de grote techbedrijven heel veel data verzamelen omdat ze daar geld mee kunnen verdienen. Wat jij tegen kan doen is zelf zoveel mogelijk instellingen op je telefoon en in je in de diensten die je gebruikt proberen in te stellen op een manier die dit beperkt. Maar dat is echt maar beperkt, hoor, de mogelijkheid die je dan hebt. Ook in de praktijk is het dan bijna ondoenlijk om de dienst te gebruiken. Ze hebben het zo ontworpen dat je eigenlijk de hele tijd die data aan het afstaan bent. En ze zeggen dan, je gebruikt onze diensten, dus je gebruikt onze voorwaarden, dus je hebt akkoord gegeven. Ja. Dus ik denk toch echt dat er ook een rol is weggelegd voor de politiek om de tegenmacht en de balans terug te gaan vinden. Want deze bedrijven zijn gewoon veel te machtig geworden. Ja, wat wilt u dan doen? Nou ja, er zijn natuurlijk D66 is in ieder geval met dit onderwerp de afgelopen maanden al druk bezig. En wij komen ergens in februari komen wij ook met concrete voorstellen om hier meer aan te doen. Er zijn natuurlijk al heel veel stappen gezet. Er wordt nagedacht over het laten betalen van belasting. Er zijn privacywetten aangenomen. Er wordt gekeken naar een andere vorm van auteur zegt om deze bedrijven minder machtig te laten zijn. Ja, want je kan natuurlijk zeggen, Google moet maar duidelijker zijn over welke gegevens ze verzamelt. Maar je zou kunnen zeggen, de privacy van iedereen moet gewaarborgd zijn voordat een bedrijf daarmee aan de haal kan gaan. Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk ook wat de nieuwe privacywet uit Europa zegt. Hè? Die zegt van je kunt alleen maar data verzamelen van mensen als je daar toestemming voor krijgt. Maar de manier waarop die toestemming gevraagd wordt, die moet veel scherper. Mensen moeten weten waar ze ja tegen zeggen. En dat is op dit moment gewoon de ruimte die Google en Facebook en zo hebben. Ze doen eigenlijk alsof ze toestemming krijgen, omdat mensen hun diensten gebruiken. Maar mensen weten helemaal niet wat dat allemaal precies inhoudt. En dus raken ze al die data aan die bedrijven kwijt. En dan blijkt achteraf, als je dus dit soort onderzoek doet, dat je eigenlijk veel meer hebt afgestaan dan je ooit zou willen. U zegt, we komen nog met voorstellen. Mensen maar mensen moeten de regie weer krijgen over hun eigen persoonsgegevens. En dat zal hard afgedwongen moeten worden door wetgevers, want anders gaat het niet veranderen. Pim, jullie hebben die gegevens in eerste instantie gedownload. Kan je dan vervolgens ook zeggen, wis ze maar, Google? Ja. Zeker. Hoe moet je dat doen eigenlijk? Nou ja, dat kan in principe binnen een aantal minuten. Google biedt jou gewoon die mogelijkheid. Op onze website hebben we ook een handleiding staan in 10 stappen, zeg ik uit mijn hoofd, hoe je dat kunt doen. En je kunt gewoon aanklikken van ik wil dat je de locaties verwijdert. Ik wil dat mijn zoekopdrachten verwijderd worden. Of misschien wel niet, want misschien vind jij het wel heel erg handig dat Google jouw zoekopdrachten heeft. Maar dat kan zeker, ja. Dat is niet moeilijk. Ja. Nog even een andere vraag. Kun je Google omzeilen? Want ik ken bijvoorbeeld startpage.com. Dat maakt wel gebruik van Google-technologie, maar slaat dan niet al je gegevens op. Tenminste, dat zeggen ze. Precies. Pim? Ja? Ja, omzeilen is lastig, hè. Kijk, laat ik zeggen dat Google is ook gewoon heel erg goed. Google is heel erg slim. Hun diensten zijn heel erg goed. Dus wil je ze omzeilen? Nou ja, kijk, door Google al jouw zoekopdrachten te geven, weten zij ook welke informatie voor jou belangrijk is. Dus in zekere zin helpen ze je ook. Ja. Maar ze moeten gewoon eerlijk zijn over hoe dat werkt. Gaat u op korte termijn nog, sorry Pim, nog heel kort naar meneer Verhoeven. Gaat u op korte termijn nog iets doen vanuit de Kamer? Nou ja, we gaan 2 dingen doen. We zullen dinsdag aan de minister van Justitie en Veiligheid dit voorleggen in het mondeling vragenuur. Want dit vraagt wel weer om debat. Er zijn allerlei debatten gepland over de macht van de grote techbedrijven. Dus hier moet het absoluut over hebben. En u neemt een voorschot in het vragenuur. Over de kwaliteit van Google, ja dat klopt. Maar dat klopt dus omdat ze zijn eigenlijk een monopolist die als enige al die zoekopdrachten doet. En daardoor wordt hun zoekopdracht steeds beter. Ja, en kan er nooit meer een concurrent tussen komen. Het zit te veel bij één concern. Hartelijk dank Kees Verhoeven van D66. En ook dank aan Pim Lindeman van Twentse Courant, Tubantia. Een hele mooie zondagavond. KRO-NCRV. NPO Radio 1. Ik kan alleen maar zeggen, ik heb hier gewoon een schat gevonden. Het voelde als de ontdekking van een goudmijn. Een dagboek van 100 jaar oud. Een verslag van een huisvrouw die maandenlang tussen de indianen leefde. Aan het ontbijt hadden we voor het eerst, geloof ik, gebakken aardappelen, warme rijst en boontjes. Deze week in Radiodoc, Huisvrouw op de Prairie. Indianenwereld beschreven door een Nederlandse huisvrouw. Zometeen om 9 uur in Radiodoc de documentaire. Rare indiaantjes toch. Huisvrouw op de Prairie. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Schat, de kinderen kijken tv, dus dan kunnen wij geen voetbal kijken. Wij? Ja? Je bedoelt jij? Dan ga je toch lekker met het tablet op de slaapkamer kijken? Ah ja. Kun je daar wat te drinken brengen? Ja, doei. Een huis vol tevreden kijkers met Ziggo Go. Download de gratis app of kijk op ziggo.nl/go. Dat is het plezier van Ziggo. Rijksmuseum Twente graaft naar de wortels van de Europese cultuur. Van Michelangelo tot Breitner en van Sluiters tot Warhol. De naakte waarheid. Nu in Rijksmuseum Twente. Met Ziggo Go heb je een huis vol tevreden kijkers. En combineer je Ziggo met Vodafone, dan krijg je gratis een extra tv-pakket. Zoals bijvoorbeeld movies en series of sport. Kijk voor meer info op ziggo.nl/nonstop. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt.